5. Už vidím Terranii XXV, zvolal Ray. Na obrazovce se objevila velká, světle zelená koule. Cesta subprostorem trvala 3 dny. Oliver celý ten čas trávil v pilotní kabině a neustále se na všechno Raye vyptával. Android odpovídal s neúnavnou trpělivostí. Hmotnost 0,87 hmotnosti Země. Budeš ještě lehčí než teď, synku, zažertoval Ray. Dávej pozor, aby tě něco neodfouklo. Počítač neustále chrlil monotónním hlasem informace o terramorfní planetě. Od severu k jihu se táhne hlavní kontinent. Uprostřed je velký záliv s vnitrozemským mořem. Zbytek planety tvoří obrovský oceán s mnoha malými ostrůvky. Většinu kontinentu pokrývají lesy, jenom směrem k pólům jsou prérie a pak ledová pole. Na úpatí hor pramenila řeka, která klikatě protékala celou pevninou a ústila do vnitrozemského moře. Na tomto místě vyrostlo jediné město na Terranii XXV, město Grantville. Asi 50 kilometrů na sever se tyčila řada důlních provozů. V okolí 200 kilometrů se rozkládala pole, vzniklá vymícením lesů, které jinak pokrývaly zbytek pevniny. Astroport ležel 20 kilometrů západně od města, téměř na břehu řeky. Astronef Merkur přilétající ze Země žádá o povolení přistát. Mladý operační pracovník na věži s úsměvem odpověděl. Přistání se povoluje, potřebujete nějakou technickou pomoc. Stačí udat sestupové souřadnice. Jinak jsem soběstačný. Výborně. Přistaňte si do pásma C, které je vyhrazeno pro návštěvníky. Nemějte obavy, budete tam sami. Pak odříkal řadu čísel a Ray je vložil do palubního počítače. Ani ne za půl hodiny se Merkur posadil na Terranii XXV. Vyndej transvozidlo, budeme ho potřebovat a pak uzavři nákladní prostor. Zapni automatickou ochranu tak, aby okamžitě spustila, jakmile by se někdo pokusil o vloupání. Těm zdejším bezpečnostním systémům vůbec nevěřím. Vstoupili do transvozidla a dojeli k administrativní budově. Všechno vybavení zde bylo na velmi primitivní úrovni, jedna kontrolní věž a hranatá budova s administrativními službami. Rychle vyřídili technické detaily a vstupní povolení na týdenní pobyt. Pak předstoupili před policejní kontrolu. Úředník roztržitě pohlédl na Markův doklad. Byl to špatně oholený, tlustý a velmi se potící muž. Účel vaší návštěvy. Obchody. Rád bych prověřil možnosti investic. Přinášíte-li prachy, pak buďte vítán, zavtipkoval úředník a pak dodal, ale dávejte si pozor. Rvačky jsou zakázaný a šéf dal příkaz zabásnout každýho, kdo poruší jeho nařízení. Buďte vítání na Terranii XXV. Vyjeli na cestu směrem ke Grantville. Kde začneme? Zeptal se Ray. Doufám, že tu je nějaký hotel, kde bychom se mohli ubytovat. Ujeli asi 10 kilometrů, když Oliver náhle řekl. Kousíček odtud stál náš dům. Moc rád bych ho viděl. Mark chvilku váhal. Nespůsobí vzpomínky chlapci příliš velikou bolest. Transvozidlo zastavilo před prefabrikovaným domkem, jakých bylo na rozvojových planetách postaveny stovky. Okolo domu byl hezký bílý plot a zahrada, kdysi určitě velmi příjemná. Teď byla zarostlá plevelem. Na dveřích bylo napsáno, soudním rozhodnutím určeno k prodeji. Obraťte se na José Silvu. Grantville. Mark zadržel Olivera, který se chystal vstoupit. Je zbytečné riskovat zatčení pro pokus o vloupání. Grantville bylo typické město nově kolonizované planety. Pravouhlé ulice, domy po obou stranách, jedno- či dvoupatrové, většinou z prefabrikovaných materiálů nebo z místních zdrojů, z kamene a ze dřeva. Na hlavní ulici se na ně usmálo štěstí. Uviděli ceduly realitní kancelář Silva. Zastav Ray, chtěl bych se na něco zeptat. Vystoupil z transvozidla a vešel do domu. José Silva byl malý, obtloustlý a celý porostlý černými chlupy. Cestou z Astroportu jsem viděl, že je na prodej jeden dům. Je to skvělá příležitost, usmál se mužík, vstal a po očku mrknul ven, kde stálo luxusní transvozidlo. Čí byl ten dům? Majitelé bohužel zemřeli při autonehodě a jejich syn spáchal na zemi nějakou hloupost, a tak soudní počítač určil dům k prodeji. Zač. Silva pohledem zvažoval možnosti příchozího. Na sobě má obnošenou astronautickou kombinézu, která mnoho důvěry nevzbuzuje, ale co to transvozidlo? Je to nejnovější model ze Země. $20,000. Mark se hlučně rozesmál. Dům se mi sice líbí, ale blázen zase nejsem. Nabízím $8,000. Muž bezmocně rozhodil rukama. To je vyloučeno. Mám závazky vůči soudnímu počítači. Mark vyndal z kapsy peněženku a vysázel na stůl 8,000. Obchodník se zájmem celou dobu přihlížel. Znovu vám musím opakovat, pane, $20,000. Buď berte nebo nechte ležet. V tom případě nechávám ležet, odvětil chladně Mark a sebral ze stolu peníze. Najděte si jiného zájemce. Počkejte ještě, přeci můžeme diskutovat. Ten dům je velmi dobře položen, má hezký pozemek a je v oblasti, která se právě rozvíjí. Zaručuji vám, že jeho cena se do necelých 2 let strojnásobí. Dobrá, vrátím se tedy za 2 roky, řekl ironicky Mark a chystal se odejít. $10,000, vyhrkl obchodník. Zdálo se, že Mark váhá. Souhlasím. Ale nastěhovat se chci už zítra. Postarám se o všechny formality a vy se jen nastěhujete. Dům je kompletně vybavený a je i zařízený nábytkem. Podivný zákazník vzbuzoval v Silvovi zvědavost. Vyndá z kapsy $10,000, jako by to bylo pár drobných. Chcete se u nás usadit? Zeptal se. To záleží na tom, jestli se mi podaří šikovně investovat. Měl byste se setkat s panem Fursterem. Má v rukou všechny důlní koncese a je to nejdůležitější osoba na Terranii XXV. Kdybyste měl zájem, tak vám s ním sjedná schůzku. Proč ne? Aspoň nebudu ztrácet čas. Nevíte náhodou o nějakém hotelu, kde by se dalo přespat? 2. ulice vlevo. Řekněte šéfovi, že jdete ode mě. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.